tylko brać, tylko brać, tylko brać, brać, brać. Zanim dadzą szybce siebie, zanim skończy się ich czas. Ciebie nie interesuje, kiedy płaczę, kiedy krzyczę, kiedy pluję. Kiedy widzę, wtedy mówię to, co czuję. Niebie winę zatrzymali, kiedy idę w tłumie. Kiedy mi to nie pasuje, świat znów złość kumuluje. Nikt nie szanuje, nie ambitnie, nie zrozumie źle. Tego nie chcę, chyba żyję poza prawem. Skoro tutaj wolność jest przestępstwem. Chyba widzę sporo tych czarnych kolorów jeszcze. Ciesz się, jeśli nie wiesz, o czym mówię. Nie rozumiesz nic, bo ja czuję, że zostanie po mnie tylko list. Ślad, sznurka na szyi. Pierdolony hipokryto gin, mówili. Gadali, szeptali, z lotu ptaka, widzę was, was. Takim kurwom nie pomoże nawet czas, czas. Ufasz nerwom, ale to ostatni raz, raz. Nigdy nie zaufam, to dewiza tego miasta. Dewiza tego miasta. Może schiza się rozrasta. Gaść prozaku, póki nie padniesz pod zastaw. Krew pod nim rósł, jakby to była Alaska. Zanim zmrużysz oczy dziś, pozytywka skończy grać. System nie chce dać ci żyć. Ludzie chcą dziś tylko brać. Tylko brać, tylko brać. Tylko brać, brać, brać. Zanim dadzą szybte siebie, zanim skończy się ich czas. Zanim zmrużysz oczy dziś, pozytywka skończy grać. System nie chce dać ci żyć. Ludzie chcą dziś tylko brać. Tylko brać, tylko brać. Tylko brać, brać, brać. Zanim dadzą szybkę siebie, zanim skończy się ich czas. Nie obchodzimy was, dlatego zawsze byłem znieczulony. Robili komuś krzywdę, znikały telefony. Zabili ci charyzmę, liczyłeś na fory. Zapierdalasz jak speedy pod oczami, nosząc wory. Sorry, tak to nie działa. Nie tylko ty zapierdalasz, zasusem od rana. Nie ma dzieci Disneya, a la Hannah Montana. Nawet dzieci banana będą fe, kiedy spadnie Samara. Sosa, możesz być posem. Możesz być każdy, byle nie Rick Rossem. Ale kiedy padnie, wszystko w chuj. Zobaczysz jak na tym, Rick to zrób. Kiedy bliski się okradnie, być to zrób. Ale potem wrócisz, mocniej w chuj. Zanim zmrużysz oczy dziś, pozytywka skończy grać. System nie chce dać ci żyć. Ludzie chcą dziś tylko brać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać, brać, brać. Zanim dadzą szybte siebie, zanim skończy się ich czas. Zanim zmrużysz oczy dziś, pozytywka skończy grać. System nie chce dać ci żyć. Ludzie chcą dziś tylko brać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać, brać, brać. Zanim dadzą szybte siebie, zanim skończy się ich czas. Skończy się ich czas. Ludzie chcą dziś tylko brać. Skończy się ich czas. Tylko brać, brać, brać.